غم رازي بس غم رازي نوي نوي غم رازي غم رازي بس غم رازي نوي نوي غم رازي زلمي كبر هم رازي يا تشدي هر دم رازي زلمي كبر هم رازي يا تشدي هر دم رازي غم رازي بس غم رازي نوي نوي غم رازي غم رازي بس غم رازي نوي نوي غم رازي زلمي كبر هم رازي يا تشدي هر دم رازي زلمي كبر هم رازي يا تشدي هر دم رازي غم رازي بس غم رازي نوي نوي غم رازي غم رازي بس غم رازي نوي نوي غم رازي وشكي ملستر گوزي تادي پگريوان باندي وشكي ملستر گوزي تادي پگريوان باندي وشكي ملستر گوزي تادي پگريوان باندي وشكي ملستر گوزي تادي پگريوان باندي زما دل من غیږی ته غوټی غوټی نم رازی زما دل من غیږی ته غوټی غوټی نم رازی زلمی کړی بر هم رازی یا چې دی هر دم رازی زلمی کړی بر هم رازی یا چدی هر دم رازی غم رازی بس غم رازی نوی نوی غم رازی غم رازی بس غم رازی نوی نوی غم رازی زلمی کری بر هم رازی یا چدی هر دم رازی زلمی کری بر هم رازی یا چدی هر دم رازی غم رازی بس غم رازی نوی نوی غم رازی غم رازی بس غم رازی نوی نوی غم رازی شمارم د اسمان ستوری ستا غم لیونی کړم شمارم د اسمان ستوري ستا غم لیونی کړم شمارم د اسمان ستوري ستا غم لیونی کړم شمارم د اسمان ستوري ستا غم لیونی کړم زړمی شو زخمی زخمی غشی دستم رازی زلمی شو زخمی زخمی غشی دستم رازی زلمی کری بر هم رازی یا چی دی هر دم رازی زلمی کری بر هم رازی یا چی دی هر دم رازی غم رازی بس غم رازی نوی نوی غم رازی غم رازی بس غم رازی نوی نوی غم رازی زلمی کری بر هم رازی یا چی دی هر دم رازی زلمی کری بر هم رازی یا چدی هر دم رازی غم رازی بس غم رازی نوی نوی غم رازی غم رازی بس غم رازی نوی نوی غم رازی